أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet değerli arkadaşlar, geçen hafta kaldığımız yerden bugün de Şeyhülislam Ebu'l-Abbas Ahmed İbni Abdülhalim İbni Teymiye'nin Vasıtiye akidesinin şerhine devam edeceğiz. Geçen hafta en son olarak Rabbimizin, yüce yaratıcımızın, ibadetlerimizi yalnızca kendisine yaptığımız ilahımızın, Allah'ımızın bazı sıfatlarını öğrenmiştik. Neydi bunlar arkadaşlar? İlker, Rahman ve Rahim ismi. Bu iki isim, Rahman ve Rahim ismi hangi sıfatı içerir? Rahman, rahmet eden. İkisi de rahmet sıfatını içerir. Hı. Başka hangi sıfatı aldık Eyüp? İradeyi daha önce almıştık. Evet, hatırlayın. Neydi sakıt? Aşırı bir şekilde gıdaplanması. Başka hangi sıfatını aldık arkadaşlar? Eser. Neydi eser? Üzülme. Değil. Üzülme olmaz. Allah Teala üzülme yakışmaz. Şiddet ve gadap. Şiddet ve gadap. Evet. Eser. Arapçada iki manaya gelir. Üzülme ve gadap etme, öfkelenme. Allah için ispat edilen hangisi? Şiddetle ne yapması? Gadap etme. Başka ne aldık arkadaşlar? Kerahiye. Kerahiye. Yani Allah'ın ne yapmaması? Hoş. Görmemesi. Başka? Makt diye bir şey var. Makt. Kebura maktan indallahi en tekulu ma la ta'lemun. Amel etmediğiniz, yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında ne kadar çok öfkeye layıktır. Gazap edilmeye layıktır. Gazap edilir. Buradaki makt da nedir arkadaşlar? Allah'ın şiddetle öfkelenmesi. Bunlar sıfatlar. Rahmet sıfatı. Dilediğine rahmet etmesi. Gazap. Sef. Sakt. Kerahiye. Bu sıfatlar arkadaşlar. Hangi sıfat? Şafi mi? Fiili mi? Fiili. Fiili sıfat. Yani Allah ne demek fiili sıfat? Rabbimizin sıfatları ikiye ayrılır. Bir, zatı sıfatları. Mesela ne gibi? Alim. Bilendir. Tamam mı? Yani zatına daimen her zaman mülazimdir. Zatıyla beraberdir. Zatından ne olmaz hiçbir zaman ayrılmaz. İnsan gibi düşünün. Mesela alim olan insan her zaman nedir? Alimdir. Kimi zaman cahil, kimi zaman alim olmaz konusunda. Veya usta bir insan düşünün. Ustalık onun neydir? Sıfatıdır. Kimi zaman usta, kimi zaman çırak, kimi zaman kalfa olmaz o adam. O konuda usta sıfatıdır. Bu onun zatının sıfatı. Her zaman usta. Ama onun bazı sıfatları var. Mesela gülmek, gülmek, sinirlenmek, hoşuna gitmek. Bunlar yine sıfattır. Ama sıfattır bunlar arkadaşlar. Fiili. Fiili ihtiyari. Ne demek fiili ihtiyari? Meşiyetine bağlı. Yani dilediği zaman ne yapar? Allah-u Teala bu sıfatlarını kullanır, yapar. Bu sıfatlar yani fiili sıfatlar yani Allah-u Teala'nın zati sıfatları genelde tek bir şeye delalet eder. Tek bir şey gösterir. O zaman arkadaşlar Allah'ın zatı. Yani Allah'ın kendisini gösterir. Ama her biri mana bakımından ayrı şeyler ne yapar? İfade eder. Gelebiliriz mi? İçimize gelebiliriz arkadaşlar. Şu tarafa doğru. Her biri de ayrı mana içerir. Allah'ın rahmetiyle gazap etmesi bir midir arkadaşlar? Allah'ın rahmet sıfatıyla gazap sıfatı bir midir? Yani aynı mana mıdır? Değildir. Rahmeti ayrı bir şey. Gazabı ayrı bir şey. Ama hepsi ayrı mana olmasına rağmen hepsi tek bir şeyi gösterir. O da Allah-u Teala'nın zatı. Yani Allah Teala'nın zatı bu fiillerle nedir? Muttasıptır. Bunlarla vasf olmuştur. Bu fiillerin tümü Allah Teala'nın ezelden beri sahip olduğu nedir? Sıfatlardır. Ezelden beri. Ancak fiili sıfatları bir özelliği de nedir arkadaşlar? Allah Teala onu o sıfatları dilediği zaman ne yapar? Zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde onları yapar. Mesela kul. Allah'ın herhangi bir kulu. Sadaka verdiğinde Allah'ın ne yapar? Rızasını kazanır. Yani rıza fiili, rıza sıfatı Allah'ın ezelden bir sıfatı olmasına rağmen kul o anda Allah'ın rızasını kazanacak bir eylem yaptığında Allah'ın rıza fiili, rıza sıfatı ne yapar? Dilediği eder. Asıl itibariyle ezeli bir sıfat olmasına rağmen sıfatın gerçekleşmesine bakıldığında, gerçekleşmesi olarak göz önünde bulundurulduğunda sıfat nedir arkadaşlar? Yenilenir. Şimdi de Allah Teala razı olur. Gelecek seni yapacaklarından razı olacak. Maturidi ve Eş'ariler buna nasıl inanıyor? Fiili sıfatlara özellikle. Zaten fiili sıfatı kabul etmiyorlar biliyorsunuz. Sıfatlardan sadece 7 tanesini kabul ediyor Maturidi ve Eş'ariler. Sadece 7 sıfatı kabul ediyor. Allah'ın öfkelenmesi, sevmesi, razı olması bunları ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Ve var olan bazı sıfatların da ezelden mutasıf olduğunu, ezelden ona sahip olduğunu söylüyorlar. Allah-u Teala mesela diyelim ki diyorlar ki birisinin hakkında iyilik istediyse ezelden istemiştir. Ezelden. Mesela bir kafir adam düşünün. Kafir adam, Michael. Bu adam, Michael Allah'ın ezelinde, onlara göre ezelde Allah-u Teala o adamdan ne olmuş? Razı olmuş. Ve razı olmaya devam etmiş. Bu Michael 2000 yılında Türkiye'ye gelmiş, Müslüman olmuş. Onlara göre Allah-u Teala bu adamı ne yapmak? Razı olmalı. Çünkü bu adam ne olacak? Müslüman olacak. Çünkü onlara göre Allah'ın bu fiilleri, fiili sıfatları eskiye dayanıyor. Kadim, ezeli. Yeri geldiğinde, gerektiğinde Allah'tan tecelli edecek. Allah'ın o sıfatlarını yapmasını ne yapamıyorlar? Ne yapmıyorlar? Kabul etmişler için bir değişkenlik kabul etmiyorlar. O yüzden diyorlar ki Allah Teala ezelden Michael'ı ne yaptı? Sevdi. Hatta kafir halindeyken dahi ne yaptı diyorlar? Sevdi. Yani onun hakkında iyilik istedi. Manasında sevdi. Ama ehli sünnet ne diyor? Hayır. Allah Teala Michael'a buğz etti. Buğz etti. 2000 yılına şey geldi Michael. Müslüman oldu. O andan itibaren Allah Teala hangi sıfatı tahakkuk etti? Ezel etti. Ezel sıfatı, razı olma sıfatı tahakkuk etti, gerçekleşti. Bugün ise Yüce Rabbimizin yine fiili sıfatlarından bir tanesi ve daha sonra da Rabbimizin zat-ı sıfatlarından bir tanesini alacağız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü kullar mahşerde kıyamet meydanında toplandıklarında kendisinin o kıyamet meydanına geleceğini ne yapıyor? Sizlere haber veriyor, bildiriyor. O zaman Allah-u Teala'nın fiili sıfatı bir tanesi nedir arkadaşlar? Kıyamet günü mahşer yerine ne yapması? Gelmesi. Tabii biz bu dersin başında bundan 4 yıl önce bu kuralları çok iyi oturttuk. Dedik ki Allah-u Teala'nın zatı nasıl insanın zatına benzemiyorsa zat itibariyle, asıl itibariyle Allah-u Teala'nın sıfatlarının hiçbiri de insanın sıfatlarına ne yapmaz? Benzemez. Ondan dolayı biz diyoruz ki Allah için bir sıfat istediğimizde kimsenin aklına insanda olan veya mahlukatta olan bir sıfat ne yapmasın? Gelmesin. Şayet gelirse bu insan neye düşmüş olur? Teşbih. Küfür ne yapıyor? O ayrı bir şey. İlmi konuşuyoruz. Teşbih'e düşmüş olur. Şimdi Maturidi ve Eş'ariler klasik usulleri itibarıyla Allah-u Teala'nın gelme sıfatı ne yapıyorlar? İnkar ediyor. Çünkü gelme demek diyorlar. Bir yerden bir yere ne yapmak? Gelmek. Yani bir yere bırakıyorsun. Arkanda gidiyorsun. Nasıl yeni bir yere geliyorsun. Evet. Gelmenin insanlar arasındaki veya mahlukat arasındaki tarifi bu. Ama biz Rabbimiz için, Rabbimizin gelmesi İnsanın gelmesi gibidir dediğiniz için bunun gerektiğini ne yapmayız? Söylemeyiz. Mesela bugün misafir geldi diyoruz.

gelmek. Şimdi Arapçada gelmek dendiği zaman ve sevmek dendiği zaman bu kelime itibariyle, mana itibariyle aynı şey mi anlaşılmakta yoksa iki ayrı şey mi anlaşılmakta? İki ayrı mana, mana itibariyle. Ama keyfiyet bakımından, keyfiyet bakımından Allah nasıl sever biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Biz insanı gördüğümüz için, kendimizi bildiğimiz için insanın nasıl sevdiğini biliyoruz. Ama kalkıp da Allah'ın nasıl sevdiğini bilmiyoruz diye Allah'ın sevme sıfatını ve gelme sıfatını ne yapmıyoruz? İnkar etmiyoruz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Uhud dağı cennetten bir dağdır. Bizi sever, biz de onu severiz. Şimdi Uhud dağının nasıl sevdiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bize göre o cansız gibi değil mi? Ama Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona bir sıfat veriyor. Ne sıfatı? Sevme sıfatı. Biz onun nasıl sevdiğini bilemeyiz belki bu dünyada. Belki bilmiyoruz, bilemeyiz. Ama bilmiyoruz diye Uhud'un, Uhud sevmez diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Allah Teala kıyamet gününde beyaz bulutlar içinde ve melekler gelecek. Tamam mı? Nasıl gelecek dendiği zaman biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama gelecek mi? Allah bize bunu haber vermiş mi? Vermiş. İman etmek bizim bu konuda neyimiz? Vacip. Kıyamet sahnesinde arkadaşlar önce melekler inecek. Ayetler gelecek. Melekler saf iniyor. Sıra sıra. Hatta bazı alimler diyor ki her sema melek, her semanın meleği birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedi ayrı ayrı. Mahşerdeki kulları ne yapıyorlar arkadaşlar? Serveriyorlar, kuşatıyorlar, sarıyorlar. Düşünün sahneyi. Düşünün sahneyi arkadaşlar, azametini. Sonra melekler indikten sonra kim geliyor arkadaşlar? Rabbimiz geliyor. Düşünün, hesap gününü düşünün. Yani Allah geliyor. Tabi Allah'ın sıfatlarıyla olduğu, kendini vasfettiği, Kur'an-ı Kerim'i bildirdiği, Peygamber'in sünnetini bildirdiği sıfatlarla inananlar Rablerini orada ne yapacaklar zaten? Tanıyacaklar. Ama Allah'ın bu sıfatlarını kabul etmeyen, Allah'ın gel, Allah gelmeyecek kardeşim diye inanan bir adam dünyada Rabbi geldiğinde tanır mı onu? Tanıyacak. Niye? Çünkü böyle bir sıfatı zaten kabul etmiyor. Sonra Rabbimiz gelecek. Tabi insanlar uzun bir müddet gidecekler. Biz bunu diğer akide derslerimizi de aldık. Hesap görülmesi için. Artık gelecek ya, yani artık hesap görülsün diye. Sonra artık böyle Allah Teala ne yapacak? Hükmedecek. Hükmünü verecek. Maturidi ve Eş'ariler ne diyor Allah'ın gelmesiyle alakalı? Bu ayetle ilgili ne diyorlar? Allah'ın emri gelir. Allah gelmez diyor. Allah'ın emri gelir. Şimdi biz dedik ya her tevile düşen, her tahrife düşen İnsanlar yerden kaçarken, yağmurdan kaçarken neye tutuluyor dedik arkadaşlar? Soluyor. Daha önceki derslerde bunların hep örneklerini verdik. Örnek vermeye devam ediyoruz. Onların ne kadar büyük çelişki içinde olduklarını. Şimdi onlar zannediyorlar ki Allah'ın emri gelecek dedikleri zaman doğru bir şey söylüyorlar. Ve söyledikleri şey hem akla, hem mantığa, hem de dine uygun. Hiçbir çelişkisi yok zannediyorum. Halbuki en büyük çelişki budur. Peki çelişki nerededir arkadaşlar? Eğer tevhidi çok iyi bilirseniz, sizi iyi tanırsanız ve onların çelişkileri, şüphelerini çok iyi bilirseniz, öncelikle imanınız, itikadınız güçlenmiş olur, Rabbinizi tanımış olursunuz. Rabbinizin böyle, yani tabiri caizse bulut kütlesi gibi inanıyor onlar. Böyle soyut bir şey yani yok. Sanki yok yakın bir şey. Ama sen Rabbini bilirsen razıdır, sever, gazap eder, öfkelenir, kıyamet günü gelecek. Yani var olan bir şey, Rab. Ama öbür türlü soyut. Her yerde ama mekandan münezzeh. Yani ne demek bu? Anlamsız bir şey yani. Her yerde mekandan münezzeh. Bu aslında yok demek yani. Bir şey yok demek önce böyle dersin. Her yerde ama mekandan münezzeh. Anlamı yok, eşittiri yok. Devamı yok. Tabii ne var ne yok. Rabbinin eli var mı? Yok. İki gözü var mı? Yok. Azap eder mi? Yok. Subhanallah. Yani nasıl bir o zaman nasıl bir ilah bu yani? Demek ki bu böyle yani boş bir şey yani. Sis. Öyle yani var olduğuna inanılan bir şey. Ama bildiğin Rab, Allah'ın kendini vasfetti Kur'an-ı Kerim'de. Sünnet-i Peygamberinin anlattığı Rab, var olan bir zat sahibi, o zatının sıfatlarının olduğu. Tamam mı? Bu sıfatlarının ezeli, ezelden mutlaka sahip olduğu, ezelden beri sahip olduğu. Kimi sıfatlarının zati, kimi sıfatlarının fiili olduğunu bilirsen, Rabbinin arşının üzerinde olduğunu bilirsen, dünyada Rabbinin

zul celali. Vechhu zul celali. Buradaki celal ve kerem sahibi nereye dönüyor arkadaşlar? Güzel. 78. ayette diyor ki Tebârekesmu rabbike zil celali vel ikram. Şimdi nereye döndü arkadaşlar? Rabbe döndü. Çünkü dedi zil celal dedi. Yani bu ilk okuduğumuz ayette bunu niye açıklıyoruz? Şundan dolayı açıklıyoruz. Bu iki sıfat celal ve kerem sıfatı nereye döndü? Bize döndü. Demek ki yüzden yüz sıfat olarak zattan ayrı şey. Ayrı bir şey yani mana olarak. Mana olarak ayrı bir şey. Allah'ın yüzü demek, zatı demek değil. Evet, zatına delil. Ama yüz ayrı bir şey. Onun için burada zul celali vel ikram diyor. Kerem ve celalet, büyüklük, azamet sahibi yüzü. Kerem olarak buna da bu şekilde söyleyelim. Tabi biraz bunu öğrenmek için alt Arapça alt yapı lazım. Sonra Rabbimizin diğer ayeti kullu şeyin halikun illa vechhu. Bugün her şey helak olur. Ancak onun neyi helak olmaz? Yüzü. Vechhi helak olmaz. Yani bunun ne bu hangi manaya geliyor arkadaşlar? Yani Allah Teala'nın bütün diğer sıfatları da helak olacak. Sadece yüzü mü kalacak? Hayır. Kendisi. Zaten Arapçada ne demek? Yani tüm dillerde böyle bir kullanım var. Tamam. Diğer önemli olan bir sıfata daha giriyoruz. O sıfatı alacağız. Burayı bitireceğiz. Çünkü kurbanla alakalı bir ders yapacağız. O da Rabbimizin iki tane neyi olması? İki ele, iki adet ele sahip olması. Herkes şimdi el deyince aklına ne geldi Mehmet abi? Niye o geliyor ki? Yok. El deyince niye aklına insan geldi, kendi elin geldi? El şu anda zihnin, yani beyninde mana içermeyen bir şey olması lazım el deyince. Yani el olarak el, E ve L. Ama mana olarak, hakiki olarak manası aslında yok yani el. Ama desem ki Ramazan, devenin eli aklına gelir hemen. Ön ayaklarına gelir bu. Değil mi? Kol da mesela aynı. Kapının kolu. Aklına kapının kolu deyince dirsek falan geliyor mu böyle? Kıllı mıllı tam var. Çünkü kapının kolu. Şimdi Allah'ın iki eli. Çünkü Allah'ın iki eli var dediğimiz zaman Allah-u Teala'yı insana benzetmiş. Allah'ın eli var. İnsanın eli gibi Allah'ın iki eli var demiş olur muyuz? Hayır. Öyle bir şey gerekmez. Nasıl insanın yüzü var, domuzun yüzü var dediğimiz zaman insanın yüzünü domuzun yüzünü insana benzetmiş olmayacak. Şimdi yani onlara bir maturidi şey yapması lazım. Şöyle bir şiddetlenmesi lazım. Ben ona demek ki ey maturidi, ey eşari, ey mutezili, ey cehmi. Senin de yüzün var, domuzun da yüzü var dediğim zaman hop sen nasıl olur da domuzun yüzünü bana benzetiyorsun diyor mu? Öyle değil mi? Çünkü biliyor domuzun yüzü farklı, insanın yüzü farklı. Ama aynı şey Allah mahluk arasında olduğu zaman hemen aklına ne geliyor? Hiçbir gibi. Aslında gelmemesi lazım. Yani sağlıklı akla böyle bir şey gelmemesi lazım. Şimdi Allah Teala diyor ki şeytana, ey şeytan ma mena'ake, sana ne engel oldu? En tescude, secde etme konusunda. Secde etmene engel olan ne? Neye secde etmene? Lima halaktu biyedeyye. İki elimle yarattığım, yani iki elimle yarattığım Adem'e secde etmene engel olan nedir? Ey şeytan söyle. Bakın şeytan ki kıyası kullanan en zeki yaratık. Yani Allah'a cevap vermeye çalışmış birçok yerde. Bu ayetin tamamında ne diyor şeytan? Sebebini söylüyor. Engel olan ona Allah Teala'nın iki eliyle yarattığı Adem'e secde etmesine engel olan şeyin ne olduğunu söylüyor şeytan. Sen beni ateşten yarattın. Onu çamurdan. Bu ayet Sad suresinde geçiyor. Sad suresi 76 ayet ezberliyoruz. Sad suresi 75-76 ayetler. Sad suresi 75-76 ayetler. Herkes ezberliyor. Şeytan diyor ki ayetin tamamında قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ. Ben Adem'den daha hayırlıyım. خَلَقْ تَن۪ي مِنْ نَارٍ Seni ateşten yarattım. Halaktahu min tin. Onu neden yarattım diyor? Toprak. Toprak. Çamurdan yarattım diyor. Şimdi şeytan Allah-u Teala'nın şu sorusuna, yani iki elimle yarattığıma niye secde etmedin? Etmene engel olan şey ne sorusuna verdiği cevap çok ilginç. Bu cevabın altında dahi doğru var. Şimdi Allah'ın iki eline insanlar ne olarak inanıyor genelde? Maturidi, Eş'ari, Mu'tezili. Ne olarak? Allah-u Teala ne yani? Gücü, kudreti. Yani bu ayeti nasıl anlıyor onlar Ramazan? Allah'ın bu ayetini nasıl anlıyorlar? Gücümle, yani ya kudret eli olan ne demek kudretini? Gücümle, kudretimle yarattığım Adem'e niye secde etmedim diye anlıyorlar. Yani gücümle, kudretimle yarattığım Adem'e niye secde etmiyorsun diye anlıyorlar. Şimdi şeytan o kadar zeki bir yaratık ki bunların anladığını anlamıyor. Bunların anladığını anlatabilir. Yani ayetin manası kudretimle yarattığım Adem'e, gücümle yarattığım Adem'e niye secde etmiyorsun? Etmene engel olan şey nedir? Şeyi anlatabilir bu ayet. Şeytan ne verdi Allah'a? Senin de gücünle yarattın. Onun bana ne üstünlüğü var ki? Yani bu Adem'e secde etmeni gerektirecek bir üstünlük değil. Adem'i de gücünle kudretimle yarattın. Beni de gücünle. Şeytan da biliyor ki Allah-u Teala Adem'i kas olarak kendi iki eliyle ne yaptı? Yarattı. Adem'in hususiyetinden bir tanesi bu. Özelliğinden bir tanesi bu. Hemen şeytan cevap verebileceği yöne yöneliyor. O da ne? Seni ateşten, onu topraktan yarattı. Yani şeytan kendisinin üstün olduğunu ifade etmeye çalışıyor burada. Bunu söyleyen şeytan şunu demez miydi? Beni de gücünle, kudretinle yarattın. Onu da gücünle, kudretinle yarattın. Ama şeytan biliyor Adem'i. Allah Teala Adem'i neyle yarattı? İki eliyle yarattı. Özel olarak iki eliyle meydana getirdi, yarattı. Diğer mahlukatı Allah nasıl yarattı peki? Ol dedi. Oldu. Adem'e has. Peygamberimiz hadisi var bu. Adem'e has bir şey bu. Yine cennet de bununla alakalı. Buna giriyor cennet. Allah ne yaptı bu? Bunları eliyle, iki eliyle yarattı. O halde biz Rabbimizin kendine layık keyfiyetini bilmediğimiz, nasıl olduğunu bilmediğimiz iki ele sahip olduğuna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Böyle bir sıfatı var Rabbimiz. Zatının böyle bir sıfatı var. Bu sıfat fiili midir yoksa zati midir? Zatidir. Çünkü bazen elli bazen elsiz olmaz yani. Her zaman Allah-u Teala'nın iki tane neyi vardır? Eli vardır. Şimdi Yahudilere bakın arkadaşlar, Yahudilere. Bu konuda Allah'ın iki eli konusunda İslam ümmetine nispet eden bazı topluluklardan bu konuda özellikle daha iyiler. Şimdi ne diyorlar? Ayette diyor ki "Kâletil yehûdû" Yahudiler diyor ki "Yedullâhi maglûle" Allah'ın eli sıkıdır. Maglûl demek böyle, eli burada yani. Cebine gitmiyor yani. Sıkı. Yani şey, cimri. Allah'ın eli cimridir diyorlar. Yani Allah'ın araya burada iki tane şeyi ne yapıyorlar? İspat ediyorlar. Bir, el. İki, cimrilik. Şimdi Allah Teala normalde Maturidi ve Eş'arilere göre nasıl yapması lazım? Ulan ne demek lazım ki? Allah'ın eli yoktur. Allah cömertti demek lazım. Yani siz nasıl olur da Allah Teala'ya ne yaparsınız? El iptal edersiniz. Böyle Allah'ın hakkında ileri geri konuşulur mu? Böyle sapıklık olur mu? Allah sizin söylediklerinizden biridir demek lazım. Ama Allah Teala'nın verdiği cevabı bakın. Maide suresi 64 bu ayet de düzenleniyor hatta inşallah. Yani hatırlarken bayramdan sonra. Sat suresi 75-76 Maide 64. Diyor ki Allah-u Teala Gullet eydihim. Onların elleri sıkı oldu. Onların elleri cimridir. Cimri oldular. Gerçekten de böyle Yahudiler. Nasıl insanlar? Çünkü cimri insanlar. Çünkü Allah-u Teala laneti yemişler. Ve lu'inu bima kalu. Ve bu söylediklerinden dolayı da Allah tarafından ne oldular? Lanet yediler. Söyledik Allah-u Teala. Bel, bilakis. Yedahu, Allah'ın iki eli nedir? Mebsutatan, mebsut açık demek. Diyor ki Allah-u Teala. Ey Yahudiler, Allah'ın iki eli bilakis? Açık. Ne demek açık? Cömert, yani böyle değil. Hani toplumda da insan aslında böyle sıkar derler ya. Açıktır diyor. Yani bak

Yani kim o selef? Hacir ve ensar ve imamlar, alimlerin o konuda görüşü söz olmadan Allah adına ne yapmıyoruz? Hiçbir söz söylemiyoruz. Ama Maturidiler, Eş'ariler, onların hocaları, selefleri kim bu konuda arkadaşlar? Söyleyin adını. Cehl ibn-i Safvan. Onların hocaları da o. Selefleri de o. Onlar da onun selefleri. Tamam. Ama biz İslam Ebu Hanife diyoruz. Sözü açık. Onun Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Allah'ın Kur'an'da zikrettiği gibi el, yüz ve nefis gibi şeyler kesiyetsiz sıfatlardır. Onun eli kudreti veya nimetidir denilemez. Onun eli, Allah'ın eli kudreti veya nimetidir denilemez. Zira bu takdirde sıfat iptal edilmiş olur. Yani iptalden neyi kastırıyor arkadaşlar? Tatil. Tatil, iptal etme. Zira ne olmuş olur? Allah'ın elinden maksat kudretidir, kudret elidir. Neyse ne yapmış oluruz onu? İptal, tatil etmiş oluruz. Bu işte bunu söylemek kaderiyenin, mucizilenin görüşüdür. Onun elinin keyfiyetsiz sıfat olması gibi azabı ve rızası da keyfiyetsiz sıfatlarından iki sıfattır. Yani şimdi biz burada arkadaşlar yaklaşık 7. dersimiz, 8. dersimiz söylemiş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz, açıklamış olduğumuz sözlerin, farklı bir sözünü İmam Ebu Hanife'nin sözüne ters giden bir şey duydunuz mu? Kurduk bu söylemi. Duymadık. Peki İmam Ebu Hanife aslında uyanlar kimler? Ben Hanefiyim deyip Allah'ın elinde kudretidir diyen, Allah arşın üzerinde değil her yerdedir diyen bir adam İmam Ebu Hanife'ye tabi olan bir adam sayılır mı arkadaşlar? O bu iddiasında nedir? Yalancıdır. Hiç kusura bakmasın. Yalancıdır. O yüzden akidemizi ne yapacağız arkadaşlar? Akidemizi tabi olduğumuz İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in de inandığı gibi sünnet akidesi olan akideye göre ne yapacağız? Anlayacağız. Öğreneceğiz. Bunu da yetiniyoruz. Dediğimiz gibi Fat Suresi 75-76, Maide Suresi 64 ezberlenecek. 64, Maide 64. Kısaca Tekay, sonra kalkarsın, gel. Tamam, açık hemen. Şimdi kısaca kurbanla alakalı kısa bir ders yapacağız arkadaşlar. Daha geçen hafta yaşamış olduğumuz bu günlerin çok faziletli, çok değerli, Allah katında bu günlerden daha hayırlı günlerin olmadığını, bu günlerde yapılan salih amellerin Allah katında yapılan diğer günlerde yapılan salih amellerden daha hayırlı olduğunu söyledik. İnşallah elimizden geldiği kadar oruç tutmaya başladık. Geçen Cuma, Cumartesi'den itibaren yürürken, aklımda yürürken tekbir getirmeye devam ediyoruz. Kurban kesecek olan arkadaşlarımız tırnağını, saçını, tüylerini, derisini ne yapmıyor? Kopanmıyor, kesmiyor. Kurban kesene kadar. Bunları söylemiştik. Bugün kurbana geliyoruz arkadaşlar. Önce kurban neden olur? Kurban hangi hayvanlardan olur? Kurban deveden olur, sığırdan olur ve küçük baş hayvanlardan, koyun ve keçiden olur. Bunlar için gerekli yaş nedir? Deve için 5 yaşında olması gerek. Sığır 2 yaşında olduğumuz olması gerek. Koyun 6 aylık. 6 aylık koyun. Keçi ise 1 yaş. Keçi için 1 yaş. Bunları ezberleyin arkadaşlar. Bir hayvanın kurban olmasına engel olan, kurban olmasına mani olan kusurlar vardır. Bunları Peygamber aleyhissalatü vesselam 4 taneyle sınırlandırmaktadır. 1. Bir dakika geliyoruz. El arca el beyin bal'uha. Topallığı, yürümesinde topallığı açık olan hayvan. Açık topallığı olan hayvan. 2. El avra el beyin avaruha. Tek gözü apaçık şekilde kör olan ya da böyle bembeyaz olan veya dışarı dışkırmış olan hayvan. Bundan da kurban olmaz. 3. El-Marida el-Beyin maraduha. Hastalığı apaçık olan hayvan. Hasta. Yürüyemiyor hastalıktan. Bitmiş. Rahatı getirmiş artık. El-Acfa el-Leti la tunhi. İliği kurumuş zayıf hayvan. Zayıf. İliği dahi kurumuş. Yani artık yani rüzgar etse düşecek. Bu dört kusurdan biri dört kusurdan biri yahut dördü. O bir hayvanda bulunuyorsa eğer o hayvandan kurban olmaz. Ne arkadaşlar? Topal. Ama açık bir topallık olacak. İki, kör demedik. Tek gözü, tek gözü kör olan veya tek gözünde bozukluk olan. Mesela hayvana yanaşıyorsun bu taraftan, hiç fark etmiyor. Bu taraftan yanaşıyorsun, şey yapıyorsun. Üç, hasta olan. Dört, çok zayıf olan. Şimdi Ebu Said denen bir adam var. Kıyasayı inkar ediyor. Onların cemaatine göre kör olan hayvandan ne olur? Kurban olur mu? Kurban olur. Niye onlara göre kurban olur? Onlara göre. Çünkü hadiste ne diyor? Tek göz diyor. Öyle değil mi? Sapıklıkta çünkü uç nokta yok yani. Herkes ayrı bir noktaya gidiyor. Onlara göre olması lazım. Böyle bir şey diyor mu da sorulur. Sorun arayın. Açın. Deyin ki hocam kör hayvandan kurban olur mu? Olur derse neye göre olur? Elin söyle. Elin yok. Kıyas diyecek. Belki de ona kıyas demeyi bilmiyor. Peki topal hayvandan kurban olmaz. Peki tek ayağı kopuk kırık hayvandan kurban olur mu? Olmaz. Bu sayıda göre bilmiyorum. Yani. Ama bize göre olmaz. Evet. Kıyası ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Çünkü hadis ne dedi? O zaman arkadaşlar bu hadiste zikredilen, bu hadiste söylenen bu sıfatlardan daha ağır olan sıfatlarda da kurban olmaz. Yani bunların olmazsa bunların daha ağır olanlardan da kurban olmaz. Yani kurban olmaz derken şunu yanlış anlamayın. Yani kurban bayramında çekilen Allah'a sunulan kurban olur. Yoksa sen böyle bir hayvana sahipsen topal bir hayvan kes etini ye, eti yenir. Yani kurban olmaz demek, eti yenmez demek değil. İbadet niteliğinde. Aynı şekilde akike de olmaz. Adak da adanmaz bu. Kuzun hayvanlar. Kör olmaz. Tek göz olmayan hayvandan kurban olmazsa iki göz olmayan kör olan hayvandan hiç olmaz yani. Değil mi? Topal olan hayvandan olmaz öyle şey mesela. Ayağı kırık olan olmayan hiç olmaz. Hasta diyor. Hayvan hasta. Mesela hasta derken mesela diyelim ki araba çarptı veya uzaktan bir şey yaptın. Hayvana taş attın. Hayvana vurdun. Kaldı. Veya bir tanesi boynuz attı diğer hayvanın. Kaldı. Yukarıdan yuvarlanmış bir sürüsü geldi. Açı böyle. Mahvoldu gitti. Her şeyini kaybetti. Bunlardan olur mu? Çünkü bunlar da hasta hükmünde. Gebe hayvandan geleceğiz. Diyelim ki hayvan gebe. Tam bıçağı aldın. Bismillah Allahu Ekber dedin. Hayvan başladı doğurmaya. O doğurma esnasında o hayvan nedir arkadaşlar? Hastadır yani. Doğum yapmak hasta olmak demek yani. O esnada ne yapmasın onu kesersen kurban olmaz. Ama kesersen etini yersin. Dur, bölmeyelim. Şey yapın. Soracağım soruları dersin sana saklayın. Çünkü unutuyorum söyleyeceğim şeyleri. Diğeri nedir? Zayıf olan hayvan dedik. Zayıf hayvandan ne olmaz? Kurban olmaz. Hatta kim yani böyle kilogram falan değil mi? Çok zayıf. Artık bitmiş. Hayvanların kurban olmaz. Arkadaşlar unutmayın. Sorularınızı bir yere şey yapın. Çok yavaş söyleyeceklerimizi. Kurbanı kesme, kendi alınması gereken şartlar ne olması gerekir? Bir, Müslüman olacak. Veyahut da Yahudi ya da yani ehli kitap olacak. Yani ehli kitabın kestiğinde ne olur? Yenir. Kim söylüyor? Kimin görüşü? Allah Teala söylüyor. Maide suresi. Onların yemekleri, kestikleri size nedir? Helal diyor. İki, kesen kişi akil olacak, akıllı olacak. Sarhoşun kestiği yenmez. Çocuğun kestiği yenmez. Sonra kesen kişi ne yapması gerekiyor? Kurbanı keserken besmele getirmesi gerekiyor. Besmele. Bismillah. Bu kurbanın neyi arkadaşlar? Şartı. Nasıl abdest namaz için bir şart? Nasıl abdest namaz için bir şart? Yani unutulduğu zaman abdest olmayı unutan bir adam namaz kabul olur mu? Olmaz. Olmaz. Besmele getirmeden, bismillah demeden yani. Bismillah demeyeyim. Çünkü besmele deyince bismillahirrahmanirrahim anlaşılır. Kurban keserken sadece bismillah deniliyor. Bismillah Allah'a bakıyor. Besmele kurban için de şart. Yani Latif abi Allah göstermesin. Kurbanı kesti. Ah! Besmele getirmedim ya. Dedi. O kurban ne oldu arkadaşlar? Evet, at olmadı. Murdar oldu. At onu. Şöpe. Çünkü niye? O kurbanın üzerine Allah'ın adını almadı. Anılmadı, zikredilmedi. Dikkat edin. Hocam tam kesilmemiş ortamı. Yarısında bile. Eğer yani o şey yani. Her damar, şimdi söyleyeceğiz. Gelecek özellikler. Neyi kesmemiz gerekiyor? Sonra Müslüman olması gerekir derken ne olacak bu adam? Namazı kılmayan bir adam olmayacak. Çünkü namazı kılmayan adam Müslüman değil dedik. Sonra ne olacak? Şirki açık olan bir adam olmayacak. Gidiyor ölülerden yardım istiyor. Yetiş Abdülkadir diyor. Yetiş Mahmut Efendi diyor. Yetiş bu da yani. Sakın canım sakat bunların kurbanını yani. Bunlara kesmeyeceğiz. Şii adama kurban kestirmeyeceksin. Adam Kars'tan gelmiş katalım diye. Kesiyoruz dur kardeşim dur. Tamam. Sonra kurbanı kesici bir aletle keseceğiz arkadaşlar. Cam olabilir. Uçluk olabilir. Bileylenmiş bıçak olabilir. Taş olabilir. Keskin bir taş. Normalde ne olur? Bıçak olur. Nereden olmaz kurban? Kesilmez yani. Onları değil mi? Onları... Neyle olmaz? Tırnakla dişle. Tırnak diş değil. Hadise gidiyorsan diş değil. Tırnakla. Habeşistanlı'na tırnakla kesilmiş. Tırnakmış. Tabii yani. He. Kemik gibi böyle. Onlara benzememek için yasaklanmış. Bir de kemikle. Kemikle kurban ne olmaz? Kesilmez. Peki kadın kurban kesebilir mi arkadaşlar? Kadın kurban keser. Çünkü Buhari'de rivayette diyor ki sahabeden birisinin kadın çobanı var. Tam hayvan ölecek. Bakıyor hastalanmış. Kuşuyor. Hemen taşlar ne yapıyor hayvanı? Kuşuyor. Etini o eti kurtarıyor. Kadının kesti. Peki kadın aletliyse sıkıntı yenir mi? Yenir. Yenir. Niye yenmezsin Murat amca? Ne engeller? Yenir. Bir engel yok. Evet. Sonra kurbanı ne yapıyoruz arkadaşlar? Kurbanı sol tarafına yapıyoruz. Sol tarafına. Kıbleye doğru. Kıbleye doğru çeviriyoruz. Sağ elimizle. Solak kesmek nedir? Caizdir arkadaşlar. Solak kesmek. Adam solakla sağ eliyle kesemiyorsa kesemez ki. Ne yapacak? Hakkın nerede? Hakkın gelmiyor. Niye gelmiyor sen bunu? Ne payla? Sol eliyle ne yapacak? Kesecek. Sol eliyle keserken ne yapar? Hayvan nereye yatırır? Sağına yatırır çünkü. Sağ olarak kesen hayvan, sağ eliyle kesen kişi hayvanı soluna yatırır. Çünkü hayvan için daha rahat. Sol kesen adam ne yapacak hayvanı? Sağına yatıracak. Yani sol elle kesmek daha iyi. Solaklar için söyledim bunu. Şimdi hocadan duyduk burada biz bu kurban solla keselim. Değil mi yani? Tamam. Ol çalışıyor. Sonra kurbanı arkadaşlar boğaz kesmemiz gereken neyi kesecek boğazından? Neyi kesecek arkadaşlar? Dört tane şey var kesilmesi gereken. Dört şey. Evet. Bir, yemek borusu. İki, nefes borusu. Üç ve dört, şah damarları. Bu dört şeyi kesersek tam anlamıyla keseriz, kesmiş oluruz. Ama kurbanın yenilebilmesi için, etinin helal olabilmesi için, kurban olabilmesi için en az bu dört taneden üçünü keseceğiz. Bu dört tane üçünü keserken de nefesle yemek borusu bu üçün içinde dahil olacak. Dikkat edelim. Yani bazı var azıcık kesiyor, bırakıyor hayvanı, tam fışkırıyor, gidiyor. Bakmışsın ki adam sadece ne geçmiş, bir tane şah damarını kesmiş burada. Kan hayvanından gitmiş. Bu hayvan ne oldu arkadaşlar? Murdar oldu eti. Yenmez. O dört tane şeyi keseceksin. Kesemedin. En azından nefes borusu, yemek borusu ve damarlarının bir tanesini keseceksin. Peki hayvanın ayaklarını bağlar mıyız? Bağlar. Diyor ki halinde hangisi hayvan için rahatsa o tercih edilir. Genelde aslında hayvanın ayaklarını bağlamamak hayvan için nedir daha? İyi de güzeldir. Niye? Çünkü ayaklarını oynattıkça kan tadık çıkar. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz iki tane kurban kesiyor. Boynuzlu, beyaz ama gözü alaca olan, yani göz tarafı, karın tarafı, ayakları siyah olan iki koç kesiyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapıyor onları keserken? Ayağıyla da boyunlarına asarak kesiyor. Yani hayvan savunucuları bunu belki bir şey olarak görüyor da hayvanın boynuna basacaksın. Bismillah, Allah'a ekleyeceksin, keseceksin. Bismillah, Allah'a ekleyeceksin şöyle bir dua da var. Peygamber yapıyor bunu. Çünkü Allahümme hâzâ minke. Ey Allah'ım bu bana, bu kurban senden. Allahümme hâzâ minke ve leke. Bu kurban senden de sana. Yazalım onu buraya. Allahümme hâdâ minke ve leke. Allahümme tekabbel min Muhammed diyor. Peygamber min Muhammed. Ey Allah'ım bunu Muhammed'den, bu kurbanı Muhammed'den kabul et. Tabi akıllı olan adam, cin talebesi olan adam, zeki olan adam o kurbana bütün ümmeti ortak eder. Peygamber şöyle yani büyük ümmeti ortak eder. Yani sen bir alimlerin adını sayabilirsin. Allah'ın veya dilerlerinin adını en azından. Allah'ım diyor ki Peygamber tekabbel min Muhammed ve min Ali Muhammed ve min Ali Muhammed Muhammed'in ailesinden ve min ümmeti Muhammed. Amin. Ümmeti. Sen de kirakende dersin. Allahümme tekabbel min Bülent ve min Ali Bülent ve min Ali ve Ecdad Bülent. Şimdi diyor öyle. Oraya ne yaparsın? Çok az. Diyemezsin. O peygamber adı şey. Tamam mı? Burada öğretmen sonra kurbanın kurban olmasına engel olan kusurlardan sözlerken şunlara değinmedik. Mesela kurbanın kulağı yok. Kulağı kesik. Boynuzu kırık. Bunlardan kurban olur mu? Olur. Şimdi de olmaz. Olur elinden olur. Biz söyledik 4 tane kusur vardı bizim engel olan peygamber diyor. Onların dışındakiler nedir? Kurban olur. Kuyruğu kesik. Olur. Olur. Vurulmuş mu diyorlar? Vurulmuş mu diyorlar? Hayvanı şey yapıyorlar. İdiş ediyorlar. Ha, İdiş. Şeylerini vurmuşlar. Yani etikliğini götürmüşler hayvanı. Ondan kurban olur mu? Kurban olur. Niye? O neye yapıyorlar zaten? Saldırıcı oluyor. Nesil şey içiniz lan. Saldırıcı oluyor. Aile koruması. Sebebi ne? Saldırıcı oluyor. Eti güzelleşiyor arkadaşlar. Eti güzelleşmesinden dolayı onu. Kurbanı daha da güzel hale getiriyor. Kurbanı engel olmaz o. Çünkü hayvanın eti güzelleşiyor. Bugün şey yaptım, bir yerde rast geldim. Şeyh Albani, Allah rahmet eylesin. Ona soruyorlar. Adam soruyor telefonla açıp. Şeyh diyor. Ne dedi ona ya? Yani kunsa, homoseksüel mi diyor. Homo, yani ne erkek ne kız. Diyor, bundan kurban olur mu? Şeyh diyor, öyle hayvan mı var diyor. O diyor, düşünüyor şimdi, yok mu diyor. Yok diyor, ama diyor, öyle ki olsa bile. Olur diyor. Zekat erkekten de olur, hayvanın dişisinden de olur. Homoseksüelinden olur. Yani hem bir şey bak karışıktan da olur yani. Bilmemiz gereken şey daha vardı. Unuttum onu. Peki hamileyken? Hamileyken hamile hayvan kesilir. Hamile hayvanı kestiniz. Kanında çocuk çıktı. Ölür. Ne olacak o ölü hayvan? Gider. Hayır. O hayvan aleyhisselatü vesselam diyor ki annesini kesmeniz onu kesmeniz gibidir. Yani annesini kestiğiniz zaman onun da kesilmiş hükmünde olsun. Yani onun etini ne yaparsınız? Evet. O da mı yenir? O da yenir. Koyunu aldın. Kuzuyu aldın. Koçu aldın. Koçu aldın. Kestin. Of. İçeride bir tane ne çıktı? Kuzu. Koçtan. Şey, koçtan diyoruz. Şeyden. Koyundan kuzu çıktı. Demin koçtan çıktı ama. Şimdi artık var biliyorsunuz yani erkek adam, şey, adam kadın sonra erkek oluyor ondan sonra hamile kalıyor. Döllemeyle başlıyor olabilir yani ne şey olabilir. Yani belki şu anda imkansız gibi geliyor. Tıbben bu mümkün. Mümkün değil mi arkadaşlar? Koçu hamile bırakamaz galiba. Bırakırlar. Yok ben öyle bir şey oldu. Ama bu da mümkün. Yani bazı fıkıh alimleri bu eskiden çok ilginç şeyler konuşmuşlar. Tamam. Bugün gerçekleşiyor ne var böyle şeyler? Şimdi bugün bunu konuştuk. Belki yarın öbür gün nasıl şey yaptılar? Hayvan kolonladılar. Tamam mı? Yani millet yapar yani. Ayrı bir şey. Sizin fıkhi... İlginç başta görmüşler. Çünkü geçen ben gazetede okudum bir yerde. Gazetede kadın adam oluyor. Erkek oluyorlar, ameliyat oluyor. Sonra hamile kalıyor. Hamile kaldırıyorlar yani. Erkek halindeyken. Dünyada ilk doğuracak erkek olarak literatüre girdi. Erkekte bu mümkünse koçta Herhalde olabilir yani. Değil mi? Şimdi koyun kestin, ineği kestin, içinden hayvan çıktı. Kuzu çıktı koyundan. Yani hayvandan buzağı çıktı. Yani hayvanı kestiğin için onu kesmiş, içinden çıkan yavruyu kesmiş hükmünde oluyorsun. Peygamberimiz bunu söylüyor çünkü. Yani doğası. Tabii can doğası kesersin. Can doğası kesersin. Ölü doğduğunda annesini kesmiş olman, onu da kesmiş olman hükmüne geçiyor. Onun eti de nedir? Herhaldir, yenir. Gebe hayvanı kesersin, hiç sorun yok. Tam da hangisi eftaldir? Hangisini kesmek daha eftaldir? Gebe olmaz, deve olmayan. Yok yok. Yani sinek mi, deve mi, koyun mu? Aynen söylemiştik, deve. Deve kesmek, tabi tek kişi olarak keseceksen deve. Niye tek kişi olarak deve? Peygamberimiz diyor, kim cuma günü camiye ilk vaktinde gelirse, sanki ne var? Bir deve. Hadis diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim cumaya ilk saatinde gelirse, yani sabah namazından sonra cumaya 4 saat var, 5 saat var. Birinci saat. Birinci saat yani 5 saat önce. Kim gelirse o diyor deve kesmiş gibidir. Yani o kadar Allah'a deve vermiş gibidir. Deve yaklaştırmış gibidir. Yani o kadar sevap olmuş. Hocam canı kapalı. İkinci vaktinde gelen söz. Üçüncü vaktinde gelen koç. Dördüncü vaktinde gelen tavuk. Üçüncü vaktinde gelen yumurta. Son dakikada gelen imam hutbeye minbere çıktı. Meleklerin şeyleri kapanıyor artık. Hiç şey yok. Onun için cumaya erken gitmek lazım. Bu hadise ne diyor? İlk vaktinde yine fazlalıklı olan ne arkadaşlar? Deve. Deve. Yani deve kesebiliyorsan kes. Tek başına. Yok, düşünmüyorsun. Ama burada şeyi de belirtmek lazım. Vereceğin fakirlerin durumu da önemli. Yani insanlar yaşadığın ülkede ne için? Bizim Türkiye'de deve yenmiyor. İnek ya da küçük baş yeniyor. Mesela peki keçi mi? Koç mu? Hangisi de aslında bizim ülkemizde? Koç, keçi. Olmuyor yani. Hayvanı ne yapacağız arkadaşlar? Üçe böleceğiz. Hayvanı üçe böleceğiz. Kestikten sonra. Birisini kendimiz yiyeceğiz. Birisini komşularımıza da açacağız. Diğerini de fakirlere, misafir değil. Fakirlere. Fakirlere dağıtma. Arkadaşlar fakirlere dağıtma konusunda özellikle üstüne duruyorum. Fakirlere verme konusunda ayet diyor ki فَكُلُوا مِنْهَا قُرْبَنُزْلَنْ يَيْنْ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ Kötü durumda olan fakire de yedirin. Bazı halinde bunu vücut farz görüyor. Yani müstahap farz değil, müstahap ama gözden kaçmaması gereken bir şey. Allah'ın emri var. Gideceğiz, fakirin kapısını çalacağız. Küçük bir miktar olsa da fakiri doyurmuş hükmüne girmek için o etse fakire yedirecek. Sonra da söyledikten sonra kurbanla alakalı aklımıza gelen şimdilik bunlar. Eğer sizlerin sorması gereken, sormak istediği sorular varsa oradan başlayalım. Sağ olun. Evet. Şimdi aile reisi kurbanı kestiği zaman aileye şey oluyor mu? Heh, güzel bir soru. Bak bunu beyin ettik, unuttuk. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Bizim selefimiz olan sahabe ve tabiinler, ondan sonra yani insanların kurban konusundaki uygulamaları şudur. Kurban konusunda bir aileden bir evden bir tane kurban kesilirlermiş. Şimdi bugün arıyor adam soruyor. Hocam ben çalışıyorum, hanımım çalışıyor. Ben ve hanımım ayrı ayrı kesmek zorunda mıyız? Hayır. Bir evden bir tane kurban. Peygamberimiz ne yapıyor? Min Muhammed ve min Ali Muhammed. Hatta eğer sen babanla beraber aynı evde yaşıyorsan, aynı kapıdan giriyorsanız, aynı yemeği yiyorsanız, yemekleriniz bir pişiyorsa o evde iki tane kurban kesilir. Tamam? Anladık mı? Evli olsak dahi değil mi? Evli olsam çoluğun çocuğun olsa dahi. Yani işte Kadir sormuştu bana. Başkasının sizin önünüzde kurban kesme meselesi. Bazenler caiz görmüyor. Hatta bugün bir daha birisi sordu. Dedi ki işte babam diyor torunu için kurban kesecek. Yani bu olmaz yani. Olmaz derken nasıl olmaz? Yani kurbanın şekline uyan bir hareket değil bu. Çünkü durumun imkanın varsa kesersin. Müslüman olarak, kurulu olarak, bulu ermiş olarak ama 3 yaşındaki çocuğun adına kurban o manada bayram günü kesmez. Yani bir metodu değil. Hatta Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma kurban günü, kurban bayramında kurban ne yaparlarmış? Kesmezlermiş. Arkadaşlara söyleyeyim sessiz olsunlar. Kurban bayramında kurban kesmezlermiş. Niye kesmezlermiş biliyor musunuz arkadaşlar? Kurban kesmenin farz olmadığı, vacip olmadığını insanlara anlatmak için öğretebilmek için. O halde sünnet nedir arkadaşlar? Bir evden bir tane kurban. Yani başkasının kurban kesmek sünnet-i mekkededir. Cumhur'un görüşüdür. Evet, Hanefi mezhebi vacip dese de, demiş olsa da, güçlü elleri olsa da, biz geçen haftaki derste açıkladık niye vacip olmadığını. Peygamberimiz ne diyordu? Zilhicce ayının 10'u girdiğinde sizden birisi kurban kesmek ister ise tırnağını, saçını, derisini ne yapmasın? Almasın. Sizden birisi kurban kesmek isterse diyor. Yani. Kurban kesmeyi neye bağlıyor Aleyhisselatü Vesselam? İsteğe bağlıyor. Bu yüzden bu görüşü destekleyen ne var? Uygulama. Ebu Bekir Ömer ne yapıyor? Radıyallahu anhuma kurban kesmiyorlar. Doğru sünnet olduğunu bize gösteriyor. Ölülerin adına kurban kesebilir miyiz? Mesela babam vefat etti. Gittim kurban pazarına. Abi dedim bunu ver, bir de şunu ver. Bunu da babamın adına alayım dedim. Cevap, biraz önceki cevabın aynısı. Selef ölüler için ayrı ayrı kurban kesmezmiş. Ölüye sen kendine bağlı olarak kurban kesersin. Yani kendine aldığın kurbanı dersin ki Allah'ıma takabbal minni min ebi ve ecdadi. Kesersin. Ancak ölü için ne zaman kurban kesmen gerek? Vasiyet ediyorsun. Vasiyet ediyor ki ben öldükten sonra bankaya 5 milyar işte veya işte şuraya 5 milyar para koydum. Bundan ne kadar kurban kesilsin kurban bayramında bir anda senin üzerine o kurbanı kesmek nedir? Olur. Yahut da ölü arkasından vakit bıraktı. Dükkanım var. Bu dükkanı ben benden sonra öldükten sonra kurban kesilmesi adına vakf ediyorum. Her işte gelen parayı alın bir yerde biriktirin kurban kesin. Derse o zaman da kesmek zorundayım. Ama onun dışında bir tane kendim alayım bir tane babama alayım diye bir uygulama yok. Ancak kalkıp birisi alır bunu yaparsa senin yaptığın caiz değildir, haramdır, bidattir. Demiyoruz bu konuda. Yani bunu da yapabilir. Ama biliyoruz ki sevap, yani ibadete verilen sevabın karşılığı o ibadette çok yorulmaya verilmiyor. Önemli olan ne olmak? Sünnete uygunluğu, modele uygunluğu, doğruluğu, yanlışlığı. Adam sabaha kadar 100 bin kere, 50 bin kere, 20 bin kere Allah, Allah, Allah diyor. Yoruluyor, yoruluyor. Ama bu bidattir. Niye bidattir? Çünkü Peygamberimiz hiçbir zaman Allah Allah diye zikir yapmamış. Belli bir şeyle onu ne yapmamış? Sınırlandırmamış. Evet, geliyoruz. Başka? Kimler mükellefti hocam? Kurban kesmek mi? Kimler mükellefti? O gün, kurban günü elinde kurban parası olabilen insanlar. Yani kurban parası derken durmuyor olan insanlar. Onun için durmuyor. Yani zekat miktarına sahip olan falan değil. Durumu iyi olan. Yani bizim örfümüzde durmuyor. Bellidir. İnsan kendini bilir. Tamam. Peki kurban kesmek için borç alınır mı? Az alınır, alınır diyor. Evet. Ahmet İbn Hanbel diyor. Alınır diyor. Hatta diyor alsın diyor kessin. Yani Allah ona diyor yardım eder. İhlasıyla, samimiyetiyle. Kimler kesmeli, kesmek zorunda diye bir şey sorusu olmaz. Çünkü niye kurbanın vacip olmadığını zaten biz ne yaptık? Söyle. Kurban kesmek zaten sünnet. Evet. Başka arkadaşlar Ömer. Ben şimdi kesen kişiyi kesmiyor. Birine kestirsin. Evet. O kesen kişi bu duayı kesen kişi mi okusun ya da? Kesen kişi ne diyecek? Bismillah. Allahu Ekber. An Ömer. Ömer'den. Ömer'in adına. İsmi evet. Demese de olur. Allah başka zaten onu ne yapıyor? Başka bir şey mesela İstanbul'da diyelim mesela başka bir şey. Olur olur. Ömer abi. Diğer bakına diyorsun ki alo benim adamım bir kurban kes orada. Aynen. Diyor ki Serhat adına. Bismillah Allahu Ekber. Tam Serhat. Veya Serhat adına. Ya 7 ise sayacak mesela. Veya 7 ise sayacak mesela. Ya şart değil yani. Sayısı olur. Evet Mustafa. Evet. Oradan geliyoruz. Hocam yenen yenmeyen yerleri var mı hayvanın? Hayvanın kanı haş. Yani kanı haş dediği gibi. Yumurtalar. Yumurtalar denir. Her şey iyidir yani. O manada genel olarak. Evet. Murat amca. Var mı sorun? Var mı sorun? Var mı sorun? Sorun var mı diyorum? Hocam yok. Geliyoruz. Evet. Hocam ben de var. Tamam. İki sorun var. Tamam. Bir adet var mı bunda hani 10 tane kesebilir mi insan? İlla bir tane bir evden. Adam bir para var 5 tane kesebilir mi? Öyle bir şey olur mu? Ya aslan deminden bunun cevabı geldi. Sünnete uygun olan, doğru olan bir tane. Bir ikinci sorun şey. Bu namaz kılmayan kesemiyor ama Yahudi kesiyor, Hristiyan kesiyor. Namaz kılmayan mürtet o ehli kitap. Abi mürtet ayrı bir şey. Dine girip çıkmış. Mürtetin hükmü ölüm yani. Gitsin o şunu atın kendini çukur attı. Hem bana hem de normal eti yiyin değil mi? Hem normal kesti yiyin. Evet. Aklıma geldi. Dur gelecek. Evet. Aklıma geldi. Bu adak götürür mü? Adağı kesen kişi, yapan kişi etini yiyebiliyor mu? Adak da eğer adak adarken kişi yiyeceğim şey içinde bir niyeti varsa yer. Anladık mı? Öyle biliyorsun. Diyorsun ki ben, diyorsun ki bu sene sınavdan geçersem bir kurban keseceğim. Ve yiyeceğim yani. Bundan da yiyeceğim. Diyorsan yaz. Tabi ben de şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz ne diyor? Adak su sadece cimrinin cebinden mal para çıkartır diyor. Yani cimrinin tutuyorum ama o adak onun cimrinin cebinden para çıkartır. Yani adak alamak doğru bir şey değil. Adak alamak doğru bir şey değil. Ama adak aladıysan onu yerine getirmen var. Evet. Adam diyor. Şöyle mi sorular? Allah bize sizin kesinlikle. Ahmet için, Mehmet için kesinlikle kurban. Neye bir an söyledin bunu? Ben mesela Fatih Misal, ben kendim kurban keseceğim. Kendi adıma kurban keseceğim. Olmaz ki. Allah rızası için. Nasıl kendi adına ya? Allah rızası için. Allah'ın evliliği Allah'ın evliliği ya? Ben anlayamadım. Böyle toparlayamadım. Ya bu kurban sahibi kim? Sen ne abi ben fark etmez. Fark eder, niye fark etmez? Benim diyelim abi. Ha, tamam sen olduğunu ister diyoruz Allah Teala. Diyorsun Allah'ıma sen kabul etmeyin Muhammed. Allah'ım Murat'tan kabul et bunu diyorsun. Bu yani. Anladım. Bu da konuşulacak. Bismillah değil de Euzubillahimin. Yok. Euzubillahimin bismillah. Ya adam dedi kessin ne olacak? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dinler ama bir derttir yani. Hocam sen dağıtım konusunda 3 tepkiyi verdim olur musun ya? Olur. Hepsi de. Ama ya. kendinin yemesi yemen sünnettir. Kendin ne diyeceksin? Evet. Ben keserken yarısından emin. Çaylar gelebilir arkadaşlar. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban keserken tam yarısında gelirse aslında. İçersin. Yok eğer o çok tepki kesilmediyse bismillah. Kurban eti kaç günde bitmeli? Kurban eti kaç günde bitmeli? Derin dondurucum varsa bir dahaki sene kadar yersin. Veya kavurma yaparsın. Evet. Yani 10-20 daha mı? Ya burada evet. Dur önce çay içelim. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Son uyarımızı yapalım. Son uyarımızı yapalım. Arkadaşlar, iyi olan arkadaşlardan Murat amca. İkametgah senedini niye getiriyorsun? Evden çıkamıyor ki. Arkadaşlar, iyi olan arkadaşlar. Tek takip et, telefon numaranı al. Bayram sonrası İkametgah senetlerini getiriyorlar. İki tane de fotoğraf getiriyorlar. Getir bundan sonra takip edeceğiz. Hayırdır hocam, şirket mi kuruyorsun?